أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد علمت ما هذا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت د دې آیات د ما قبل آیات سره مناسبت داده چې مخکې الله جل جلاله د موسی علی السلام د معجزاتو او د فرعون د بنی اسرائیل د آزادولو د مطالبه تذکرہ وکړه. نو چې کله موسی علیہ السلام مطالبه وکړ نو فرعون موسی علیہ السلام ته جواب کې سو وی انی لاظنک یا موسی مسحورا. اے موسی زپتا باندې ګومان کوم چې پتا جادو شوی دی. نو دا هغه خبره وا جوابی کاروای و د فرعون جوابی کاروای سوا زه پتا ګومان کوم چې پتا باندې جادو شوی دی. نو موسی علیه السلام ته وایي دیو ته ونه ویچې په ما جادو شوی دی ځکه دا خبره دا هغه وغله ده خبره نه ده لا بلکې حقیقت یې وته بیان کړ چې استاد دې خبره حقیقت څه ده وته یې ته خپتره. موسیٰ علیہ السلام قالا ہوئے جواب کہ موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا تا تخبتا دا تپویت علم لرے ما انزل هاولا چی ندی را لگلی اللہ دا موجزات چی کم زما پر لاس را غلی دی دا ہمسانا مار جوڑی لاسا گریوان کی ورکم چمکی گی دا سنور موجزات دانہ موجزات ٹول چی دی دان ندی نازل کړي الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکه په دې خبره باندې تډر خپوي په دې است علم شته. اذال ندی نازل کړي په نازل کړي دي په داسې حال کې بصائر اجدا څه شي دي بصائر دي بصائر چې مده بصیرت ته د زله بنایته یعنی داسې دلایل دي چې ته د زله نه پیژنې حق پیژنې چې دا موسی علیه السلام حق پیغمبر دی او استاذ لم هغه د معجزات مطمئن کې چې دا سړی حق دی او دا پیغمبر هغه حق دی دا بصائر دی د زله بینایی ته نظر کوي دا معجزات تم پیژنې چې زه پیغمبر یم. حقیقت اصل کې دا د جادو ما د نشته دا د قوم له دوکور کې حقیقت دا دی چې ته په دې خبره د ویښ نه پوهې وجه صدا تعینات کې عینادی حق تعالی نګ دې تعینات کې نو د عینات د وجه نه ته خبره الټه کې چې موسی بتا باندې سیر شو. او دا خبره بل ځکه مل الله ذکر کړی سورته نمل کې سور لسم آیات کې وجه حدو بها واسطه کنه تا الله فرمایي وجه حدو بها واسطه کنه تا انفسهم دی خو انکار وکړ د معجزات خود دې زړونو اقرار وکړه هغه په یقین کړو چې واقعي دا سړی چې کم کمالات همسا کم کوي او دا لاس کم چمکیږي نو دا خبره د دې ده چې دا سړی پیغمبر دی او دا د دلیل دی الله د دلیل ورکړي نه تم الله ویل دي د خلکو تخبط و دې انکار وکړو خو زړونو اقرار کړل او زړونو یقین کړل اول ته کې دلته کې الله پر موسی علی السلام سره پرون ته دا خبره وکړه چې دا تخبط ده تصرف عینا دیتا تخبت دا چدا شی حق دے اول تا کہ اللہ دا ٹوم ٹول کوم بارکی بھی لی دا دی وجینا کوم خو پیران اوغل اور اوغل خو چکم جادو گرانو آئی تا خو بلکل ویخ معلوم نای پسی دبانی پری ودل او کوم چون آغا وطا خلقی کانٹول را کانٹول را دباو پلا ویرول نو خلک د موسی علی السلام اتباع ته پرې نه خلک ورنه پوی ټولو ته قران د الله د خبرې نه معلومیږي چې ټول کې بد کوم چې کومه د پیران او پرې خبره باندې پویو چې د موسی علی السلام دا یو حق پرست پیغمبر دی دا نه حق نه دی ال ته کې الله سورته نمل کې ویلی را بشي او موسی علی السلام ته فرمایل چې خبر اول شان رستا مجه ته ماته مسوره او موسی علی السلام ورته مسبوره هغه دې ته جواب ترکی به ترکی هغه ته زه پتا باندې ګمان کوم د سیر شدا موسی علی السلام ورته انی لا ظنک یا موسی یا فرعون مسبوره یقینا ای فرعون زه پتا باندې ګمان کوم مسبوره د خلق شي تا به خدای هلاکی ته د الله په فیصله کې هلاکی تلانتی د خیر نه منه انسان دا ټول معنی کړی دي د مسبور حالکم شویدا مهلکم شویدا ملعونم شویدا محبوزان الخيرم شویدا مطبوع علی الشرم شویدا دا ټول معنی لري کړی په شر پیدا شوی انسان ته تا باندې زما دا ګومان لګوي او د همت خپت د خیر نه بد انسان ته دا الله په فیصله کې هلاک شوی یا تب هلاکی هغه د مسبور انی لا ظنک یا موسی مسحورا او موسی علیہ السلام ته یې نیلازون نه کیا فرعون مصبوره زه ګمان کوم یقینا پتا باندې فرعون د هلاک شي تاب الله هلاکی ته الله په فیصله کې هلاک بهرحال د موسی علیہ السلام او د فرعون مسکه چې کوم گفتگو شو داغه الله جل جلاله یو پاټي او ټوکلر نه کړ ورنه خبرې ډېری شوې نو لسمه سی پرا سورته شورا کې برا شي پورا مناظره شوې خبر هم ځان دل دلته کې الله جل جلاله د اغه بس یو مختصر غونته د اغه ټوکړه اگر نه کړل او ورپسې الله د فرعون یو بل اراده ذکر کړي چې کوم طاقت ول خلکینو اغه به د طاقت نه کار اخلي خبر هم ځان دل کمزور عجزه خوشنی شي کول نه طاقتور بیا د خپل طاقت نه کار اخلي نه فرعون چې کوم اراده ونه الله جل جلاله هم ذکر کړي خود طاقت مقابله په ایمان سرم کیږي خو چې الله جل جلاله مقابله کوي نو به په طاقت سره کوي خبرم ځان تعالی الله ته د ایمان ضرورت نشه مونږه تاسو ته د ایمان ضرورت دی مونږه تاسو ته چې ایمان وینو د ایمان د تقاضې سره به انسان جنگ کوي جنگ کیږي په نظریه باندې چې زموږ دنه ایمان وي نو ایمان هم پکار دی او پس وسره بیا په خپل باندې طاقت پیدا کوي کمزورې مې خو نظریه سره انسان اپ مخ کیږي په خپل مرګ باندې عدل ته فرعون چونکه د الله جل جلاله د دلایل مقابله او د معجزات د دې وجه الله جل جلاله د طاقت اغه د بارک معمولی وند طاقت استعمال کو د وبو طاقت بس ټول الله جل جلاله تبا او برباد کړ خبرم ځان دل اراده د فرعون سوا الله فرمایي د فرعون بارک فاراد فرعون اراده وکړه ان یستفزهم دا چې دی له حرکت ورکی موسی علیه السلام لره او د قوم لره من الارض د مصر د زمګنه دیو باسی نو یې او باسی یې قتل کی یې د غزین لری زګره دین اریدو چې دا کم شیر اورل کم ایمان اورل کم کتاب وته ملاوی دا پر ټول قوم کې خوري کې زمو حکومت بزن سبا چې څنګه انډیا سره غم ده کرا مسلمانان داسې سیوا کی نو د عمل په زمګ د الله سره شوس کم سے کم 41 42 لک نظر کرنگی دا غالباً اسام کی دور دی دیر دی مسلمانان لتا او دا کرنگی چین سرم غم پیدا شن اللہ پی آزا مسلم کو اگئی کم دا غیر و چیر دا خو مسلمانان دلتا سیوا کی گی نو زمان دا خلق بختم شن دا خواهش پرت سالک دے پائی کی نکا نشتا او مسلمانانو که دا نکا رسم دے نو دا دی وجه ندی نسل اغا سیوا کی گی نو دا فرعون هم دا اراده وا دا اغا فرعونی اراده دا چنن پا دی خلقو کم موجود دا خبر هم زیان تالا الله اراد فرعون ان يستفزهم فاراد ان يستفزهم الله اراده وکړه د فرعون ان يستفزهم دا چې حرکت ورګې دی لره او خو زیدی لره او باسی دی لره من الارض د مصر د ځمکنه الله یې موږ سره وکړو فاغره دو کمزور امدادي الله تعالی وي چې کله بنی اسرائیل د الله په دین باندې چلیدل نه الله امداد وکړه الله یې فاغرقناه منګ غرق کړه فرعون او د غرق تفصیلی کیسه هغه ما مخکې ذکر کړو فاغ رکنه الله من دې غرق کو پاغه اووګه ومم معه او هغه څوک چې د سره او جميعا ټول ټول پټولا الله وی مونږه تباہ او برباد وکلنا من بعده لبنی اسرائیل اده بنی اسرائیل مبارک تاسو اوریدلو چې بهرحال نو لسمه سپاره کې سورہ شورا کې تفصیلی را روان دي چې دې څنګه وته لشپی وته بهرحال الله جل جلاله دې له نجات ورکه سمندر باندې پوری وته صحیح سلامت پوری وته ندی ته الله جل جلاله د موسی علیه السلام په خله باندې یو خبره کړې وا اغه الله تعالی ذکر کړي الله فرمایي وکلنا من بعده مونږ اووې من بعده رستو د هغر کېدو د فرعون او د قوم دا غنه اوم وی چاته لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا ایتم سوې الله وی ایتم دا خبره کړو وکړه چې اسکن الارض تاسو اوسېګه پزمک کې نو دزمکی نا مراد کم ازمکا دا علماء لیکی علامہ کرتبی لیکی لدینا مراد د شام او د مصر ازمکا خبر ہم دا شام سوریا مصر یو بل سر لگی دینی ملکون دی دا فلسطین دا دری وڑا یو بل سر لگی دینی ملکون دی بارحال اللہ جل جلال ہو دا موسیٰ علیہ السلام پا خلوبان دی تو اس کنو لاردہ اسے گئے پا دا شام کی پا مصر دزمکا کی فیضا جا اواد الاخرہ هر کله چې راشي وعده د اخرت نو د وعده د اخرت نس مراد ده اخره خو اخیری ته ویل کی وعده اخیری نو وعده اخیری د کور اخیری یعنی د قیامت او بعد دنا قیامت ته واسطه نو هم اخیری ده راشي وعده د قیامت وعده اخیری یعنی وعده د اخرت یعنی قیامت راشي او وعده وت الله زکه وی چې الله جل جلاله دې وعده کړی دا برازي الله د خپل وعده نه مخالفت نه کوي الله وی چې کله دا راشي نو جئنا بكم لفيفا زبتا سورا ولما جئنا الله وی موږ راول تاسو ربكم اي بني اسرائيل او د انور لرهم لفيفا يوزه څه مطلب لفيف د لف نه دي او لف رانغلي شي وی ته ویل کیږي ګډ ورډ ته ویل کیږي تاسو بغډ ورډ راول چه کم کې بتیانو فرعونیانو پتا سو ظلم کړی دی هغه به الله وی مخامخ کو پیش بگو او تاسو به پیش کو خبرم ځان تعالی مختلطین ګډ وډ یو ځای او یا مطلب علامه قرطبی دی کله مختلطین من کل موضع ګډ وډ هر موضع نه سوق به یو علاقه کې مړ شي سوق به بل علاقه کې مړ شي چې کله قیامت والا د قیامت وادر شي او قیامت الله جل جلاله قائم کی نو ټول انسانان به الله جل جلاله را جمع کی په یو ځای باندې لپی په پای کې به مؤمنوم وي په پای کې به کافروم وي اده رنګ په پای کې به ګونګاروم وي په پای کې به نه کوکاروم وي په دې کې به ټول وي الله وي ټول به تاسو راولم وبالحق انزلناه الله وي وبالحق او په حق سره په حکمت سره انزلناه الله وي موږ دا قران نازل کړی دی وبالحق او په حق سره نزل الله وی دا قران نازل شوی دی آیات کې ځان پوهه کې دا بالحق لفظ اصل کې د عربیت په اعتبار سره رستو پکارو چې کله الله دا د انزلناو نه رامخ کې گو نو پدې کې میو نقطه دا قران الله وی مونږ نه نازل کړي نه نازل کړي په اسیو کې پیت سره مگر کدا مونږ نازل کړي دي نازل کړي دا مونږ په حق سره پدې کې د حق بیان دی دا په حق سره متلبس راغلي پدې کې د حقیقت او د حق او د حقانیت او د صدق د دې خبرو بیان دی دا متلبس او انخته پیوست د حق سره الله جل جلاله وایي مونږ نازل کړي دي وبالحق او په دغه حکمت سره او په حق سره نازل اوم دې نازل شو دي په بل شي سره نه نازل شو اے مطلب دا شا اللہ وی چه کم حکمت دا پر مونگ دا قرآن نازلو الوقل ام دا اغا حکمت دا پر پورا نازل شوه دے اغا مقصد تینا برابر شوه دے دانا دا چه اللہ کتاب یو سل را لگل دے پاگی کی بل سری حبر ہم زیادہ اللہ اللہ او اختل چه پزمکا کی دا زنا سد دی بابوشی دا پدی که چه کم قانون اللہ جل جلال ہو دا اغی دا پر را لگلے اغی دا پر پورا پا پورا را گلے او دا اغی سد دی باب کولیش پا حق سر نازل شوه دے اللہ کا اخت دی چه دلتا دا عدلی دا پر سنگ قانون پکار دے پا عدالت کی چه پی کانٹرول شی او خلق صحیح شی نو چې د کمی د پر الله نازل کړي له په هغه فیصلې سره د قران نازل شوی دی هغه مقصد د دینه برابرېږي الله وی چې د دې قران کم مقصد د پر مونږ نازل کړي نه په هغه مقصد سره د نازل شوی دا هغه نس مخالفت هغه نه شوی بعد ټیم کې وسړی او کار کول غوړي خو کار هغه سی ونشي کیږي راځي اکار روکی خو هغه سی ونشي مقصد یوی مقصد دی پورا نشی الله جل جلاله وینا داسې نه دي شي په حق سره په حکمت سره د موږ نازل کړه دي او اوم دک په حق او حکمت سره نازل شوی دي کم مقصد لپاره چې موږ نازل او په هغه مقصد سره نازل شوی یو خبره دا خو د آیات مطلب شو دې خبره په دې کې اشاره دي په دې کې اشاره ته الله تعالی وي په حق سره بل حق تاسو مې مخکې کو او انزلنا و الله وي موږ نازل کړل نړی به پرابلم دام لګاو وېدا نبی صلی الله علیه و سلم د ځانه جوړ کړی دی نو اشاره دی خبره د شوا چې دا قران نبی صلی الله علیه و سلم د ځانه نه جوړ کړی دا شعر او کہانی نه الله وېدا موږ نازل کړی دی او بل طرف ته نسبت ویم د نزلې قران ته کولا قران نازل شوره مطلب دا دی دا حق کتاب دی د قران حقانیت ته اشاره شو بل حق نزل دا قران نازل شوره دا منزل کتاب دی دا چې د ځانه جوړ کړی نه نو پدې کې صداقت د قران ته اشاره شو او درې خبره پدې آیات کې الله وی مونږ نازل کړي د په حق سره او په حق سره دین نازل شوی دی مطلب دا دی پدې کې څه تغیر او تبدل راغلی نه دی نو دا هغه خلکو خبره صحیح نه دی شیعاګان چې وای دین ډېری سپاره هغه ابو بکر سه او عمر سه باندې غلار علي چې هغه تنه پټکړي د قران سلوي سپاره وکړوي وای لسته نه یې سټ ټکړي دا خبره هغه غلطی دی دا خبره غلطی دی پدې کې اس تغیر او تبدل نه راغلی الله وی مونږ نازل کړل دي په حق سره او حق سره نازل شوی دی و ما ارسلناک الا مبشرا و نذيرا الله تعالی فرمایي و ما ارسلناک مونږ نه لګلې تعالی الا پیغمبر الا مبشرا مگر زیر ورکون کې پدې قران سره چې څوک نه کې کوي نیک عمل کوي ایمان راړي هغه ته زیر ورکون کې و نذيرا او يرون کې هغه چاله راځي څوک ایمان نه راړي دا یې قران نه انکار کوي د دې قران په احکاماتو باندې عمل لګي نو نذیر يرون کې مونږه کتلې ګلې نو ته مبشر او نذیر قران مونږ نازل کړل نه نازل شوی دی البته ستا مقصد په هغه سره خلکو ته زیر ورکولي او خلک د الله جل جلاله نه يرولي نو نذیر دا معنا نه يرول لکه څنګه چې سړی بل سړی ته تنبیشه د پټ شي ویری نذیر اصل کې د شفقت سره يرول ته ویل کی د محبت او د شفقت سره د مینې سره يرول چې مګ ولک اسلا ډېر لوی رب دی دا غنه پرمانی عام کو د مینې محبت سره هغه يرول ته هغه د نذیر ویل کی قال و موسی علیه السلام لقد علمت تحقیق سره تا تفتدا ما انزل هاولائی چن دل نازل کړي دا معجزات اللہ رب السماوات مگر فعلون کی دا اسمانونو والارد دزمکو بصائر دا سحال کی چی دا دلائل دی پا دی بانی استدلال پا قدرت کولیشی یا پا صدق زما کولیشی موسیٰ علیہ السلام دی دا بصائر دی دلائل دی وإن يوكن ذا لأظنك خامخا گمان کوم تا باندې یا فرعون اے فرعون مصبورا د هلاک شی وی لعنتی فاراد نو اراده وکړه نکل نکل د دعوت لین کی سختی او غلط الفاظ استعمال کړه فرعون سیوی مسحور نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وت سخ الفاظ استعمال کرو. نو کله ناکله د دعوت لین کې د بیان لین کې کسا الفاظ استعمال شي نو دا سه منافی خبره نه فاراد فی فاراد نو اراده وکړه فرعون فاراد فس اراده وکړه فرعون یستفزهم دا چې حرکت ورکی دوی تا دا چې خو زیدی لرا من الارض د مصر د زمکینه د زمکینه فاغرقنا هو الله و فزم غرق اغل ربوبو کی ومن وا چل را ما هو چ دا غسر او جميعا ټول وقلنا الله و منو من بعد رست ددنا چې دې غرق شو لبني اسرائيل بني اسرائيل ته اسکن الارض اسے کے ازمکہ کے فیضافا وقت کے جا وعد الاخرہ جا چراشی وعد الاخرت وعد الاخرت جینا بکم اللہ ویمونگ بتاسو لراولو لفیفا گڑ وڑو طول برا زی طول بمراولو برا پاسو بم و بالحق او خاص کر پا حق سر اللہ وی پا حکمت سر انزلنا ہو اللہ ویمونگ دا قرآن نازل کرده و بالحق او متلبس پا اکسرا پیوس پا حق او پا حکمت سر نازل دا قرآن نازل شویده وما ارسلناک الله ومغ ندلی گلی تعالی پیغمبر په دې قران سره الا مبشرا مگر زیر ورکوونکې ونذیر ويرونکې یا ولولین یا اخرین یا ذکر المتین یا رحم مساکین یا الله موږ سه نافعت برات نصیب کین الله خیر برکت نصیب کین دین اخر موږ سه نصیب یا الله کریم خدای په دې کتاب باندې موږ ته کړه مزبوط یا الله دې تم کینې الله تم راضی صلی الله علیه